السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي دلت لين أجم تنيان نت نباح عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد أم دردة رضي الله عنها مودون سخنة تي أبو دردة رضي الله عنه دفاي نتالي نتالي قو أمسلو نانا مم أم دردة رضي الله عنها دفا أم جنو قدي بروم كرم أبو دردة رضي الله عنه nek ci ay nafilay guddem diko julli diru taxaway gamu taxaw kérok ci julli guddem yoyu Abu Darda mbok yi la taxaway ga di yag yep kérok ca guddi goga genn ñaan rek la ca ñaan ñaanu ca genen ñaan ñaan gogu mbok yi ñaan la go xamni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy kiñu ko jangal di ñaan go xamni mom sallallahu alayhi wa sallam daf cey wax borom bi subhanahu wa ta'ala neko allahumma kama hassanta khulqi fa hassin khulqi allahumma yow sama borom kama hassanta khulqi ni nga ma maye jëm ju taru fa hassin khuluqi ma ngi lay ñaan nga maye ma nonu jikko ju rafet subhanallah mbokk yi mu melni menes na laaj ana lu waral Abu Darda radiyallahu anhu dirub julli guddem kérok ca guddi goga nangu wu ca ñaan genen ñaan gudul ñaan gi mom rek bi fajar gi duggé kérok Abu Darda radiyallahu anhu noppi ci ay julli gudde mbokk yi Ummu Darda radiyallahu anha dafa laaj borom kërëm neko ya Aba Darda yow Abu Darda dirup say julli guddi tay degguma la nga ñaan ci sa borom geneen ñaan gudul ñaanu mu may la jikko ju rafet ana lu waral lool Abu Darda tontu ko wax ko neko ya Umma Darda yow Umma Darda nit ki bu gor gorlo ba jikkom doon jikko ju rafet jikkom ju rafet joju dana ca jariñ doomu adamay bu len ca jariñe ñaan yi ñu koy ñaanal ndax jikkom ju rafet mën na top nit koku ba duggal ko aljanna subhanallah mu wax Ummu Darda itam ne ko naka nonu nit ki bu sagane ba jikkom doon jikko ju ñaaw dana ca lor doomu adamay bu len ca loré ñaan yalla yañu koy ñaan yalla ndax jikkom ju ñaaw mën na top nit koku ba duggal ko safara Allahu akbar liñu Abu Darda radiyallahu anhu di fatali ci waxam ju am solo ji mbokk yi moy julit bi bu gor gorlo ba jikkom doon jikko ju rafet lolou dana ko dimbali ci deggu ak ci selal ci digeentem ak borom bi subhanahu wa ta'ala waye dana doon itam sabab ci jariñ lu yaatu lumu meuna amal doomu adamay jikko ju rafet ju julit bi taxaway gu mag gemu koy jural ci digeentem ak borom bi subhanahu wa ta'ala ak ci digeentem ak doomu adamay mbokk yi ay jëf lañu yo xamni dañuy sédé ñeël julit bobu ëlëk ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala subhanallah Abu Dujana radiyallahu anhu kenn la won ci andando yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bañu ko laaje mom Abu Dujana neko jëf yu mag yi nga def ci sa dund te muy jëf yu am solo lu melni jam jam yu metti ya nga jele kero besu xare Uhud ci ar ga nga don ar yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci fit yakko yefari don sanni ak yenen yu ni mel jëf yoyu ban ci ñoom nga am yaakar ne bu ci yalla xolé dana la ko yërëmé Abu Dujana mbokk yi tontu ñako don laaj nelen jëf jima gëna am yaakar yalla yërëmé mako moy sama lamiñ wi masu mace genne kaddu guy lor doomu adam subhanallah buñu doon teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne jikko ju rafet ci julit bi li tax muy lu mag lu am solo moy bu julit bi doone borom jikko ju rafet dana doon kuy amal njariñ doomu adamay yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bokk yi dafa wax ne al khalqu iyallah fa ahabbuhum ila allah ahsanuhum li iyalihi mbindef yep njabotu yalla lañu ke ca gënal yalla moy ki ci eppal njariñ njabot ki njariñ gi julit bi di amal doomu adamay mbokk yi doomu adamay yitam dañu ko koy dello ci anam yu bari waye anam gëca gëna am solo moy ñaan yi ñu koy ñaanal ndax loola mën na doon sabab ci yalla gëreem ko mom julit bo bu nit ñi sédé ci julit bi jikko ju rafet te mu wërne mom julit bobu du ab nafiq menes na rafet njortu ci ne lolo dafa fek ndiek digeentem ak borom bi subhanahu wa ta'ala don digeente bu deug don digeente bu rafet mom julit bobu yalla na yalla mayñu jikko ju rafet yalla na yalla mayñu ñu amal njariñ mbindeefu yalla yi njariñ lo xamne la tax ñu mën leen ko amal moy deggu guñu deggu ci suñu digënté ak borom bi subhanahu wa ta'ala yalla na yalla mussel ñu ci ñuy lor mbinde fam yi ci luñu yek ak luñu yegut yalla na yalla jéggal ñu suñuy recc recc yi ñu yek ak yi ñu yegut yalla na yalla may ñu aljanna ngir suñu rafet jikko allahumma amin yalla na yalla fay len yiw ci deglu gi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbi di len dig dajé ci benen jotay insha allah in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وآخر دعوانا أن الحمد لله بك طه الأعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد